الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى يشير النانانه منذ ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, tuendelea na babu ma jaa fi aishi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا وأن تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثلاث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. Mtume صلى الله عليه وسلم siku moja alitoka katika wakati ambao si kawaida yake kutoka. Na hakuwa na mtu ambaye wakati ule akija kukutana naye, maana watu walikuwa hawaji kwake yeye wakati huo. Sheikh Abdul Razzaq يقول هل هذه الساعة من الليل أو من النهار لم يبين لكن السياق يدل والله تعالى أعلم أنها ساعة من النهار كما سيأتي. Je, huu wakati ni wakati wa usiku ama wakati wa mchana? Hapa haikutajwa, lakini kulingana na siyak kama tutakavyoona mbele ni kuwa wakati ulikuwa ni wakati wa mchana, sababu ya pale aliposema Mtume sallam dhillun baridun, sababu kivuli mtu ukaa chini yake wakati wa mchana, sio wakati wa usiku. قوله فأتاه أبو بكر رضي الله عنه وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في الحضر والسفر. نا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتك ما صحابوتي آل لزميانا زيد نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كلا حالياك أكي ويكو مدينة سمسفيري na akiwa ni msafiri. Abu Bakar Siddiq alikuwa karibu na Mtume sallam daima. Faqala ma jaa bika ya Aba Bakr, Mtume sallam akamuliza Abu Bakar, kitu gani kimekuleta hapa? Qala kharajtu alqa rasul Allah sallallahu alayhi wasallam wa anzuru fi wajhi wattaslim alayhi, mekuja kukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam nimtizame uso wake nimsalimie, yani annahu kharaja fi hadhihi saa yuridu mulaqata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ameondoka au ametoka kwake wakati huu ataka kukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha fihi hirsu as-sahabati ash-shadid radiyallahu anhum ala mulaqati an-nabi sallallahu alayhi wasallam وكثرة النظر إليه ومجالسته وسماع حديثه. نهابا تونا بوبا يا مصحابة كبوة وليكوانايو كتكوكوتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم نوينجي وكمتزاما نكوكا بمجانايي نكمسكريزا من نوياك نبوزنغمز بمعنى وكتمنجين وكوسا صبرا ya kutamani kuja kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hutoka kwa ajili ya kumuona tu Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qawluhu falam yalbath an jaa Umar faqala ma jaa bika ya Umar qala aljuu ya Rasulullah. Hawakukaa muda mrefu, mara akatokea Umar. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuliza Umar, kitu gani kilichokuleta ewe Umar? Umar akamwambia Rasulullah, aljuu, ni njaa. Njaa imenizidia mpaka nikatoka. Yaani lam yamkuth waqtan tawilan illa wa qad jaa Umar radiyallahu anhu jaa bihi aljuu. Hawakukaa muda mrefu akatokea Umar Khattab radhiyallahu anhu, kilichomleta pale ni njaa. Qala sallallahu alayhi wasallam wa ana qad wajadtu ba'dha dhalika ay aljuu, na mimi pia imenipata sehemu katika hicho kilichokupata wewe, yani njaa. Mimi pia nasikia nimebanwa na njaa. Ash-Sheikh Abdul Razzaq yaqul wa la hajata ila at-takalluf fi sarf hadha al-ma'na ila ma'anin ba'idatin هربا من إثبات الجوع في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم رنين يتعون قوى الصوفية كتك فيل فيتو نفوكانوشا قوى متوم سلم هباتو ننجا زيزي حديث زي قوازي متوم سلم لقوى كباتو ننجا كما ريفو كتك اي حديث كما قولي ينجيني بيانو سيما قوى متوم سلم هانا كفولي. كوانيني هانا كفولي؟ sababu akiwa na kivuli, kile kivuli chake kitakanyagwa. Akhi, maneno haya vipi mtu apigwa na jua hivi hakuna kivuli? lakini ni hasa kwa mtu, hakuna hadithi yote iliyothubutu juu ya maneno unayoyasema, na mengi wao wayatunga. Kama kuna mmoja kali, na kuna hii channel inaitwa Al-Huda, mimi huita Dhalal, hii channel ya Dhalali ya masufi, kazi yao kuharisha tu katika hii channel. Yani wakitoka kwenye kuharisha huku, waharisha tena mbele. Yani yale maneno wanayozungumza kama kuharizana, yani kabisa kama mtu tumbo laendesha. Wakitoka kwenye bid'a hii, waingia kwenye bid'a nyingine. Wakitoka kwenye bid'a hii, waingia kwenye bid'a nyingine. Ama waingia katika mambo ambayo ni dharia ila shirk wal iyadhu billah. Na kila siku wazua jipya. Na hawa wasimamizi wa hizi idhaa kama hizi au hizi kanati kama hizi, wamche Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Uislamu. Tusizungumze mtu porojo ambazo hazina dalili la min al-Qur'an wala min as-Sunna. Alafu wakadhania watu wote wanaowasikiliza wao au wanaowaona wao wakizungumza, watu wote ni wajinga, yani waondowerevu. Na mimi mara nyingi huambia masufi, wacheni tabia hiyo. Aibu wallahi, aibu. Kusema kuwa hii iko kwenye kitabu fulani, hii hadithi ni sahihi, hii ni uongo mtupu shekhi. Ukienda ukiangalia hadithi, mocha wacha sahihi. Si dhaif, maudhu'a. Fabricated. Imetengenezwa na baadhi ya watu ikatiwa kuwa ni hadithi. Na mtu anaweza kuzungumza, hadithi hii hata mwanachuoni fulani amesahihisha, uongo mtupu. Amemwafiki pia Imam Dhahabi, uongo. Ukienda Imam Dhahabi yakul hadha alhadith mawdhu', huyo aliafikiana naye. Fa subhanallah, pale sasa ndio vituko kama hivyo utavisikia. Juzi wakatoa nyingine wakasema kuwa mbingu na ardhi na nini na vilivyomo ndani yake vyote vimeumbwa kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee yake. Ndio wakatoa hadithi pia siku hiyo Adam alipofanya lile kosa, akamwomba Allah, na kuomba kwa haki ya Muhammad unisamee. Hiyo ndio kalimat alizozisema. Tena basi na jur'a Allah akamuuliza, subhanallah, taftari ala Allah, unjuaje? Asema naona inaandikwa kwenye arsh, la ashhadu an la ilaha illa Muhammad rasulullah, kwenye arsh imeandikwa hivyo. Hadithun mawdhu' makdhub, ya khalifu Qur'ani moja kwa moja. Allah subhanahu wa ta'ala asema fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Hizi kalimatin zipi? Kitabu cha Allah cha fasiri hayo maneno. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Hii Qur'an, hivi ndio alivyosema Adam. Na jamaa ulai kadhabin. Alafu waone haya, mpaka siku hizi imekuwa sura zao zaonyesha huu mrongo. Ukimwangalia mtu sura yake unajua hadha kadhab, na kile ikisonga mbele hivyo wazidi kuonekana waongo. Kwa mambo kama aliyotaja Sheikh Abdurazzaq ni kweli, wako watu wayazungumza kama bila hujja wala burhan wala adilla wala shay. Na yote haya ukichunguza ndani yake utakuta kuwa sijui wakusudia nini wao, sijui wakusudia nini haswa. Ingawa wao wakizungumzwa kama hivi, haya maneno yakifika kwa watasema wale wana ajenda zao. Mimi sijui tuna ajenda gani, tuna ajenda sisi moja tu, Waislamu warudi kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hii ndio ajenda yetu, kiwa maitafuta wamwabudu Allah kama alivyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ya kuongeza chochote katika dini ya Allah, vile vile ilivyo dini ya Allah. Kuna mazungumzo wamezungumza shekhe wao kwa Mtume صلى الله عليه وسلم asema inni la akhafu alaykum an tushriku ba'di. Kwa mtume mwenyewe hakutuogopea shirki waja watu, watuambia tuogopea shirki na nini. Nasikia maneno sema hivyo. Mtume صلى الله عليه وسلم hakutuogopea shirki. Lakini uzuri kitu kimoja mara nyingi watajia, alafu tarudi hapa. Hawa mabwana wa hadithi wazifasiri wao kwa vichwa vyao. Na sasa tutafanya nini sisi na tushaambiwa kuwa إذا تصوف الرجل في الصباح لم يأتي الظهر إلا وهو أحمق. إكيو متو أحمق متو مجينغا ndio yafasiri hadith kama anavyotaka yeye, watarajia hadith tatafsiriwa vipi. Alafu sasa wewe kwa utafiti mdogo tu hadithi katika Bukhari na Muslim, usiende mbali, nenda tu kwa sharhi al-Imam an-Nawawi ya Muslim, uangalie eleza nini kuhusu hadithi hii, kisha uende katika sharhi Ibn Hajar katika Fathul Bari, angalia eleza, utajua kwa nini hawa hawanukuu maneno wanaoviona, utaelewa oh ndio maana, sababu wakinukuu yale maneno wanaoviona yatavunja nguzo za itikadi zao chafu zote. Almuhim, hilo lina wakati wake biidhnillahi ta'ala. Hawa watakawafuatilizwe makini, kila wanachokisema chaandikwa, kisha itolewe pole pole, kisha zianze silsila ya rudud ya ule uchafu na utumbo na utoa katika vichwa vyao na uongo na uzungumza kwa Uislamu. Wallahu almusta'an. Qala qawluhu fantalaqu ila manzili abil haytham ibn at-tayyihan al-ansari wa kana rajulan kathira an-nakhli wash-sha'r, ay qad wassa'a Allahu 'azza wa jalla 'alayhi bil mal. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa Abul Haytham radiyallahu anhu amemkunjulia katika mali, wa 'indahu ha'it nakhlin wa aghnam, ana huwa la mitende na ana mbuzi, kondoo, ana wanyama. ولم يكن له خادم اي لم يكن عنده خادم, لكن alikuwa hana mfanyikazi, bi maana kazi zake azifanya mwenyewe. فلم يجدوه, walipokwenda mtume sallam na Abu Bakar na Umar hawakumpata pale nyumbani. فقالوا لامراته, akamwambia mkewe, aina sahibuka, bwana yuko wapi, mumewe yuko wapi? فقالت انطلق يستعذب لنا الماء, اي حمل قربة وذهب ليأتي لنا بالماء العذب, amechukua kiriba chake amekwenda kutuletea maji matamu, ni maji mazuri. فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم بقربة يزعبها اي يحملها, كتمدا مفوبي مرة كتوكيا amebeba kiriba chake amejaza maji, maji matamu. فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتنقه ويضمه فرحا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى محله. أكاجا أكاويكا كلي كريبا شاكي تشيني أكيندكم كمباتية متوم صلى الله عليه وسلم أنا راها سانا كوا متوم صلى الله عليه وسلم كواكي ونفراها كما هي مجيني واكو نمتو محمد صلى الله عليه وسلم تيننا أبو بكر نعمر wabora katika huu umma baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wageni wake. Mtu yoyote leo akijiliwa na wageni, watu ambao yani hawaitakidi kuwa ni watu wa kheri, huwa na furaha sana katika moyo wake, ufurahi sana kwa wale wageni waliokuja. Kefu akiwa mgeni wako ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Kwa hivyo ile furaha aliyokuwa nayo akaanza kumkumbatia mtume sallallahu alaihi wasallam, ويفديه بأبيه وأمي, أي يقول أفديك بأبي وأمي يا رسول الله, أني كتاركم توابا بانغو نماما أنغو كواجلياكو يا رسول الله. ناما نينو وزممزا كونيشا لمحبا متولكو نايو نايولي أنيم وانبيا منينو كما هاي. ثم انطلق بهم إلى حديقته, والحديقة هي البستان, كيشا كواجكوا كتكا بستان لكي katika uwalaki kwa lisemwa na hali una mitende yake. Qila summiyat bithalika li annaha fil ghalibi tuhaddaku bisurin ay tuhatu bihi min jawanibiha, metu hadika kwa sababu ya zungukwa na fensi, ya zungukwa na fensi. Fabasata lahum bisatan ay wadha lahum ala al-ardi firashan yajlisuna alayhi, kawa tandikia tandiko wakakaa chini. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه, أي جاء بعذق كامل فيه الرطب والبلح ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كيشا كيندا كن يمتند واكي موجة كتكيلي متند akakata kama vile mkungu wa ndizi vile katika tende ile nzima, akaikata akaileta mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiweka pale, na ile huwa kubwa ina tende nyingi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam afala tanqaita lana min rutabihi, yani ma kana hunaka haja an taqussa al-qinwa kamilan min an-nakhla, ilikuwa hakuna haja ukate yote hii kutoka katika mtende, ungechagua tu kiasi ukatuletea. Law intaqaita lana ba'd ar-rutab lakafa, ungeleta baadhi tu ya zile tende rutab ambazo bado hazijakuwa tamar, hazijakuwa nyeusi, ituletee zingetutosha. Faqala ya rasulullah inni aradtu an takhtaru au takhayyaru min rutabihi wa busrihi wa idha kana al-qinu kamilan bayna yaday al-insan yantaqi minhuma ahabba. Sema Rasulullah, mimi nilikuwa nataka nyinyi ndio mchague mnachokipenda katika hizi tende, sio mimi niwachagulie. Kwa hivyo nimewaletea nyinyi mchague wenyewe. Fa huwa ashha wa aladhu mimma law intuqiya lahu ba'dhu, yani hii ndio ina ladha zaidi na ni tamu zaidi ikiwa mtu yachagua yeye mwenyewe kila anachokitaka katika zile tende. Mtume za sallam na Abubakar na Umar wakakaa wakawa wala katika zile tende na kunywa katika yale maji matamu. Qawluhu fa akalu wa sharibu min dhalika al-ma' al-'adhb alladhi jaa bihi fi al-qirba, wakala wakanywa katika yale maji masafi mazuri katika kile kiriba. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akawakumbusha masahaba wake na kuambia, هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. هيكي nilichokuwa nacho hapa na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake Allah, ni katika neema ambayo mtaulizwa siku ya kiyama, mtaulizwa siku ya kiyama juu ya hii neema. Dhillun baridun, kivuli baridi, mikaa chini ya kivuli baridi. Warutabun tayyibun, na rutab zile tende nzuri. Wamaun baridun, na maji baridi. Subhanallah, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im, mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mlizopewa. فالنعيم هو كل شيء يتنعم به الإنسان ويتهنى به في هذه الدنيا. نعمة نكيلا أمباتو أنعمكناتو متو أستريناتو نكفريكناتو كتكهي دنيا من طعام أو شراب أو فراش أو لباس أو صحة بدن أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة. Kula, kinywaji, tandiko zuri, afya katika mwili wako, na chochote kile ambacho ni katika neema Allah alizokupa, vyote hivi utaulizwa siku ya kiyama, vyote hivi utaulizwa. Idha tahayya lil insan adh-dhill al-barid alladhi yastadhillu bihi min hararati ash-shams fa hadha na'im, ikiwa mtu imekuwa sahali kwake yeye kupata kivuli baridi anachojiweka chini yake wakati wa joto la jua, jua likiwa limewaka na kivuli chake, hii ni katika neema. Fa kaifa bil mukayyifat allati tamla'u ajwa' al bayt burudatan fi as-sayf al qa'id al shadid, vipi maonaje kiyoyozi kile mukayyif AC, ikiwa mtu anayo ndani ya nyumba yake au kwenye ofisi yake, yaenea katika nyumba nzima, watu wakitoka nje sikia joto hilo la waka, ukiingia ndani ya nyumba baridi ajabu, utafikiri sio ile nchi unaoishi ya joto kama ilivyo leo katika nchi za Kiarabu. Nchi za Kiarabu lile joto hupanda sana, lakini Allah akawajaalia na neema hii ya mukayifat, ikawa wakiingia ndani ya majumba yao leo wapata ubaridi, ubaridi mzuri kabisa, mpaka wajifunika wewe na mablangeti na huko katika nchi labda wakati huo ni 49 degrees ama 50 degrees, wewe wajifunika kwa ule ubaridi. Ikiwa kivuli ni neema, hii itakuwa mara ngapi? Nani asema wa idha kharaja min albayti rakiba sayyaratahu wa ajwa'uha barida, akitoka nyumbani apanda kwenye gari lake na gari pia lina nini, mukayif, baridi kabisa, hana taabu sana. Wa idha jaa ila almasjid dakhala fi ajwa'in barida, na yazungumzia kuhusu kule kwao, hapa si sana kwetu. Kiingia msikitini pia hali ya hewa baridi kabisa. Ukienda katika misikiti ya Arabuni utakuta baridi kabisa pale ndani. Subhanallah. Hizi zote ni katika neema. Fahadha min an-na'im alladhi yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyam. Hizi ni katika neema ambazo mja ataulizwa siku ya kiyama. Li anna hadha an-na'im sakharahu Allah subhanahu wa ta'ala lil-'abd ليستعمله في طاعته. هي نعمة الله سبحانه وتعالى أو نعمة إذن بالمبالي أما زذلليش كوا جلي يهوي منجا إلي أزتمية كتك كمتي الله سبحانه وتعالى. فإن استعمله في طاعة الله تعالى وحمده عليه واعترف أنه من الله كان ذلك شاكرا للنعمة. Ikiwa atazitumia katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, akamshukuru na kukiri neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, basi huyo ameshukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi alizozitaja hapa zote ni katika neema, na alhamdulillah watu waona hizi neema aina mbalimbali wanazoishi nazo. Na yule ambaye akiri hizi neema akasema alhamdulillah, akamshukuru Allah, akazitumia katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu ametekeleza shukrani ya zile neema. Kesho ana jawabu la kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule ambaye neema hizi atatumia kinyume cha hivyo, au akazinasibisha na uwerevu wake, kama baadhi ya watu huwa na neema akawa ajisifu, hii pesa yangu bwana hii, nanunua na pesa yangu, alafu ana kibri ya watu azungumza na pua, ufikiri mimi nalala lala, mimi natoka jasho. Kuna watu kongwe watoka na jasho kuliko wewe, jasho kulikweli, abeba mzigo mkubwa kisha poa shilingi 200-300. Kama njasho ndio la kufanya uwe tajiri, basi ungelikuwa wale wa kwanza tena ulimwenguni, ungelikuwa watawala. Lakini hii yote ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuwa wewe ni mwerevu kuliko wengine, la, ukawa kama Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, ukaona ni uwerevu wako, la, si uwerevu, si uwerevu kabisa. Kuna watu ambao wako kama wewe bali uwerevu, bali wewe pengine watumia uwerevu wa watu kufanya kazi zako. Kwani wengi wafanya nini? Ameandika mtu kazi yake kumfikiria tu. Mimi naona tufanye biashara hii. Yeye ana pesa. Atoa watu wafanye. Kisha iwapata yeye ule utajiri. Kwa sababu ana uwezo. Lakini alikaa chini akafikiria ni mtu mwingine. Ila tokea. Kwa hivyo si uwerevu, hizi zote ni katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatakikana ukiri na kukubali hilo. Alhamdulillah. Na hili jilee nalo daima. Ukinwa maji alhamdulillah, ukimaliza kula chakula alhamdulillah, kila khair unafanya alhamdulillah, inasibishi neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jizoeshe katika ulimi wako daima kukiri kuwa neema zote aliyekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kuwerevu. Qawluhu fantalaqa abul haytham liyasna'a lahum ta'aman ay liyatbakha lahum ta'aman ya'kulunahu. Abul haytham akaenda kuwatengenezea chakula ili wale, لأن الذي أكلوه من الرطب من باب الفاكهة, sababu kile walichokula katika tende zile, ile ni kama matunda. Kama leo alhamdulillah, pengine labda mtu amealikwa mahali, mwanzo wagawanyizwa matunda, tufah, ndizi, nini, zile huliwa mwanzo. Ingawa huku kwetu sisi watu wa majengo changanya kwenda changanya ndizi, tia kwenye mtele tena, vuruga nayo ule, hata ajali huwa haina manufaa yote, wajaza choo tu kwenye tumbo, kisha ukienda Allah yaainak. Lakini usawa ilikuwa mwanzo itumike fawaki, mwanzo matunda, kisha ndio chakula chafuata, kama alivyofanya Mtume sallama hapa. Kwa mwanzo walikula zile tenda, walipomaliza ndio akaenda kuwa, ndio aenda kuwapikia. Sasa fikiria ule muda ule wa kuchinja yule mnyama na kuwapikia, kisha ndio wale, baada ya kuwa ishatulia kile ambacho wamekitanguliza. Alhamdulillah, katika Uislamu hakuna kitu ambacho umekiwacha, hata katika mambo yako ya kidunia na ukufaa. Mtume wa sala ametuelekeza kuna kila unachokihitajia katika maisha yako, lakini watu waona hili haili mambo ya kizungwa, ni mambo ambayo dini yetu pia imetufundisha. Tayyib, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tadhbahanna dhata darrin, yani la tadhbah shatan haluban hatta tabqa li yustafada min halibiha, usichinje mbuzi ambaye ana maziwa, kwa sababu maziwa ile itawafaa watu. Yani bimaana usiende ukachinja mbuzi ambaye bado yatoa maziwa. Fadhabaha lahum anaqan au jadiyan. العناق هي الأنثى الصغيرة من الماعز والجدي الذكر الصغير من الماعز. بمعنى أكتشنج إما كبوزي شكيكي كدوغو أما شكيومي نهون ديو أنا لذة كبيسة يعني هكو تفوت جي ببيرو نماكي كوننغومو نهروفو بنجين أكتشكوا مشانغا أكواتشنجيها. فأتاهم بها فأكلوا, يعني طبخها وأنضجها وهيأها. سيف أتاهم بها فأكلوا مناك كم تشينجة وكم لتاء أدم بيكا كايفا كم واندا بزوري. وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي فأكلوا. كيشا كم لتيم توم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك وويلي وللكو جناوني بكر نعمر وكالا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا, فأتي النبي صلى الله عليه وسلم, لا, فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. نتوب سلم كموليزا منك يمونا يندو يفني حركة زوت ونم فني كازي سما لا. السؤال من أجل مكافأته على هذا الصنيع, هي لسؤالي نكو سبب يكم لبا ولويما علي وفنيا. نهاب علماء وإليزا فايدا زوري سانا kuwa mtu akikufanyia wema yatakikana na wewe pia umlipe kwa ule wema aliyokufanyia. Na hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume wa sallam. Mtume wa sallam alikuwa hamwachi mtu anayemfanyia jambo au ihsani isipokuwa atafanya nini, atamlipa kwa ule wema wake. Wasema kuna faida hapa ya tauhid ndani yake. Mtu anaweza kuona ni hivi tu, lakini kuna faida ya tauhid. Kuwa mara nyingi anayekufanyia wema ule moyo waweza kufungamana na yeye, na huu ni udhaifu katika kuelekeza moyo kikamilifu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukimfanyia ule wema, lile jambo laondoka, haiwi kuwa bila ya yule, haya mambo hayatopita katika moyo wako kabisa, itakuwa ushamlipa ule wema wake anaofanya. Na ndio maana Mtume wa sallama akaamrisha haswa, man sana'a ilaykum ma'rufan fakafiuhu, yani bimaana akikufanyia wema na wewe pia umfanyie wema. Ikiwa huwezi, basi dua, fad'u lahu, muombeeni, muombee kiasi cha kuwa mpaka utaona kuwa mimi nimemlipa kwa ule wema alionifanyia. Dua aqal shay, hili ni jambo muhimu sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, unamfanyia kazi sina, nataka kumlipa ule wema wake. قال فإذا أتانا سبي فأتنا, وكيجا متكا وفيتا بس انجو انتكوبا متوما. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث, يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة برجلين سبيا من العدو ليس معهما ثالث. انتوما سلامك لتوا سبي وويلي ولمتك وفيتا وويلي ونومي. فأتاه أبو الهيثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إن جاءه سبي أن يأتيه فجاء على الموعد. أبو الهيثم أليبوسكيا كاد كما في الألف ممريشة متوم سلم وكسكيا ومكوجة سبايا أو وتوم نجو قالتوا لما تكوا فيتا كم بيان جو أكاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما آية شقوة كتكاو فيدي ودن امتاكا شكوة. خيره أن ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الأحب إليه. أكم بخيار يتشقوه بين ها وبيلي يولي أنبايا أتكوى أبندليا زيدي أبي أتمتمكيا. فقال يا رسول الله اختر لي, أي رغب أن يكون الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم. أكبندليا زيدي إبي تشقوه لم توم صلى الله عليه وسلم نشقوه لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن, أي أن من استشاره تمنه أن يكون ناصحا. يولي أن يكتك وشعوري هو أمكواميني وسنفني خيانة أمكواميني كوا أتمتكي يهي خيري ديو مانا أكاديكو كوهي أكاكتك وشعوري. وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية. نهين قاعدة كتك ملانغو كتك وشعوري نمهم سانه قاعدة. يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار, نواجب يكتك أكيليا كلا موجة وكتك نفانين أنا بتاكوا وشعوري. إن المستشار مؤتمن, أي قد ائتمنك من استشارك واطمأن لنصحك وأمانتك ورأيك. Amekuamini ule aliyekutaka ushauri, bimaana moyo wake umetulizana kwako kuwa utamtakia khairi nusha na utakuwa muaminifu katika rai yako. Fayambaghi an tansaha lahu, kile kinachokupasa wewe ni kuwa umpe nasaha na umtakie khairi. Wa an tuaddiya ma tastawjibuhu al-amana, utekeleze ile amana vile amana inavyotakana uitekeleze kwa yule mtu. Na hii ingia katika milango mingi sana ambao watu utakana ushauri. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam khudh hadha fa inni ra'aytuhu yusalli, Mtume sallam akamwambia basi mchukue huu nimemwona akiswali. Ikhtara lahu an-nabiy sallam ahad ar-rajulin li'annahu ra'ahu yusalli. Mtume sallam akamchagulia mmoja katika wale wawili kwa sababu alimuona akiswali. Wa fi hadha anna awwala ma yanbaghi an yuhtamma bihi fi al-istisharati 'an al-ashkhas fi an-nikah aw al-wadha'if as-salah, li'annaha miftahu al-khair. Faman hafidhaha hafidha dinahu wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adhiya'a. Hili jambo muhimu sana. Sema hapa kuna faida kuwa yapasa jambo la kwanza kabisa liwekewe ihtimam katika mtu anayekushauri kuhusu mtu, imma katika nikah, tuseme mtu kijana fulani amekuja kutaka kuoa katika nyumba fulani, mtu akwambia uonaje bwana kuhusu kijana fulani, jambo la kwanza yatakana utizame nini? Ni swala. Je, yuwaswali kwa jamaa kwa wakati wake mwanzo? Kisha muamala wake, anavyoamiliana watu, amiliana watu vizuri. Kadhalika katika kazi, mtu akwambia mtu fulani nataka kumpa kazi, waonaje? Mwanzo atizama katika swala. Lakini sisi mwanzo atizama CV, miijizi hiyo. Hiyo mijitu ya CV hiyo bila kuswali hiyo, miijizi hakuna kama wao. Ajifanya and I worked here and I worked here for 2 years and murongo mtupu jamaa ameandika pale ndani. Fanya kazi ya miaka 10, sio mfanya kazi ana experience ya miaka mingapi? Ikiwa muongo katika yale, atakuwa mkweli katika kazi yako? Ye muongo katika CV yake ameandika uongo mtupu. Alikuwa chairman sijui nini society gani, alikuwa skuli, kumbe hana cheo chochote, alikuwa soa ndani ya klasi bala, fujo aketi nyuma kule. Kazi yake kupiga kelele, yuko hivi tu mwalimu akisema yes au no. Waliojibu yes kama wampata yuko, na kwa waliojibu no yeye yuko. Asa huyo ndio yaje kutengenezea CV akwambia nasoma shule fulani, sijui amfanya nini, amfanya kazi mahali fulani miaka fulani, kumbe uongo mtupu. Akaja mwingine maskini waswali, akakuandikia ukweli mtupu, wewe kama una au ana nini, ana chochote, hamuandike huyo. Sasa pale ndio akipata hivi umezubaa vuta, pata hivi umezubaa vuta. Kwa sababu gani? Ikiwa swala aipoteza, basi atapoteza kila kitu. Wallahi, na hii kaida muhimu sana. Ikiwa mtu swala yake hana ihtimam nayo, basi vitu vingine vyote atakuwa na ihtimam navyo vyote. Na hili ni jambo muhimu katika kazi, katika kuoa, katika nitizama makini yule unayemwandika. Kwa usianze kuangalia bwana, lakini yule CV yake bwana yaonyesha yuko fiti. Huwa zatengezwa hata kwenye zile saiba kafe zile. Si watengeza? Yaandikwa sawa CV. Subhanallah, wewe andiko unasoma shule fulani, hujafika hata huijui shule iko wapi. Na hili msione liko katika upande wa dunia peke yake. Hata katika upande wa dini, kuna watu waenda jamia islamia wasoma kule na shahada ya markazi tauhid, na hata Mombasa hajawahi kuja, hajui hata markazi tauhid iko vipi. Kumbe zatengezwa River Road kule Nairobi, shahada ya markazi tauhid yatengezwa pale, ina saini ya Sheikh Ahmed. Meshangaa na mtu akaenda nao jamia, akamkosesha mwingine ambaye amesoma kikweli nafasi akaichukua yeye. Ndio maana watu wengine muona hamuoni baraka ile ilmu aliyokwenda kuitafuta, sababu asli ile ilmu imekwenda kwa ghishi, si mkweli katika ile. Na hili liko sana sana sana siku hizi, mpaka ile CV yamezoeleka. Kuna wengine ukienda kazini kwao utafuta kazi na CV lao, mwanzo ya tupo ile CV shambo, hebu kaa hapa tukuulize maswali, manake haya kila mtu yuandika tu CV. Mimi wangeziona zile vitu ucheka sana. Manake yako usijiona mimi mtu mkweli katika mambo CV. Tena yuambiwa zauzwa, zauzwa sio tena watengezewa shahada nini, yaandikwa jina lako, kila kitu watengezewa vizuri kabisa. Au katika kazi pia mtizame swala. Swala jamani. Usimwangalie, unaona mimi nitawapa mfano. Na haya yatokea sana. Kuna jamaa wachukua na kazi kwa sababu hudhuria Maulidi pamoja. Wallahi ya mambo nazungumza ni kweli kabisa yametokea. Sababu ile mtoto fulani tuko naye kwenye Maulidi au masufia, kisha iwapewa kazi kubwa. Wallahi ile hasara anaokuja kuileta katika ile kazi mpaka kampuni ufungwa. Masufi msishtuke, nazo hizo. Nazo na sitaji kampuni, lakini nazo hizo. Najua kampuni kama mbili tatu hivi mmefunga kwa sababu ya wale mliowadhania kuwa wahudhuria Maulidi kuwa ni swala si Maulidi. Sikizeni vizuri hapa. Mtume sana, fa inni raaitu yusalli si yahdhuru al-maulid. Msikia? Angalie ni swala. Na muangalie yule mtu ule uaminifu wake. Ikiwa kwenye swala hana uaminifu, hawezi kuwa na uaminifu palipopote penyewe. Kwa mtu achunge sana. Na wewe unayetaka unayetakwa ushauri, usiwe muongo. Umeaminiwa. Haswa katika suala la kuoa, ni binti ya watu yule enda kuolewa mahali wewe wadanganya mtu kuwa huyu ni mtu wa kheri, na nikumbe uongo mtupu. Uongo kabisa, si kweli. Na hili nshaliona baadhi, usimshauri mlaji marungi kwa hisani zako. Ati mtu yola marungi, waambia vipi kijana fulani umuonaje? Kuna tafikiri waji kuna pua. Nini? Yule kijana, oh mashallah, khamsa salatu kwa tia gati. Wewe wajuaje khamsa salatu na wewe mwenyewe uswali? Wewe mwenyewe uswali. Au akisema uongo, kuna mmoja mimi ishanipata hii, kuna mtu binti fulani fulani atakuoa, wasemaje? Na mimi simjui wallahi. Lakini kuna watu wako karibu pale. Bwana, hebu niulizie kuhusu kijana. Yule mtu anaenda kumuuliza mtu, yule mtu mwenyewe si mtu wa kuswali wala nini. Asema yule, "Lo, safi kabisa yule. Kijana mzuri kabisa." Anambia, "Fulana anakuambia mimi siamini." Ikiwa fulana anakuambia si, amtafuta mtu mwingine. Alhasil, ikaja habari kwa mtu sahibi yake huyo, alisema yule safi kabisa. Sijui vipi linifikia mimi kuwa mrongo kweli, yule jamaa yuko hivi na hivi na hivi na hivi, kinyume na zile sifa zilizotoa. Kisha yule akapata habari kwa mwenzake amesema hivi na hivi. wewe nini, wewe watakia nini, mwate ole mbali. Hivi hivyo sio, mwate ole mbali, shauri zao watajipanga huko mbele, wewe watakia nini bwana. Sasa mahawana kama hawa usiende kuwashauri. Kwa hiyo pia unayemshauri muangalie yeye mwenyewe yuko vipi, kwa sababu unayemshauri atakupa jawabu kulingana yeye alivyo. Ikiwa mtu haswali kwa mfano kabisa, akamwona mtu aswali swala moja moja mbili mbili hivi, mara yu aswali mara aswali, yule kwake aswali tano swa, ukimuuliza vipi, ah yule bwana kila nikimuona tu tukaswali mashaallah, kumbe aswali labda akiwa na mitingi na mtu msikitini. Wewe ukashauriwa ukatiwa katika, na hili jambo hatari sana, haswa nasema katika nini, suala la nikah. Ya akhi, umuzeshe auzeshwe binti ya watu mtu haswali, hatari kusala, kafir. Na wewe umwambia mtu uongo bwana. Kwa hivyo almustashar mu'taman. Qawluhu wastawsi bihi ma'rufan lam yuhaddid lahu naw'an min al-ma'ruf bal yatanawalu kulla ma'ruf. Kisha mtu msana mkwambia, na nakuhusia yeye khairi, ukienda mfanyie wema, hakutaja wema gani. Tayyib. قوله فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد أن يتشاور مع كيف يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصية العظيمة. ويبانا كأن نقول فنكازي أو متوم ومبكى نماني ومكيوي أكمواليز مكيوي يلي يلي يسمى متوم صلى الله عليه وسلم تكشوريانا تعاملياني نايذي بهويو chini ya huu wasia ambao Mtume sallam ametupa. Faqalat imra'atuhu ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiy sallam illa an ta'tiqahu. Huwezi wewe kufikia haki ya vile alivyokuamrisha Mtume sallam kumfanyia wema isipokuwa labda ukimwachilia huru. Taqulu la yumkinu an tablugha haqqa ma awsaka bi nabiy sallam fihi illa an tu'tiqahu an ta'tiqahu, labda umwachilie huru ndio utafika ule wema ambao Mtume sallam alikuambia umfanye. Maana yake akutajia wema gani? Sheikh Abdul Razzaq asema taamal, taamali haya maneno. عنده مزرعة فيها نخل وأشجار وتحتاج إلى عمل. Huyu bwana kumbuka ana shamba la mitende na miti, yahitaji kazi pale. وعنده أيضا ماشية تحتاج إلى عناية, na ana wanyama pia wahitaji mtu anayewashughulikia. Wa huwa fi muhimmati ahlihi yasta'dhibu lahum alma, na huku awafanyia kazi yeye mwenyewe jamaa zake ya nyumba, yeye ndiye anayekwenda kuteka maji, maji mazuri yale matamu. Wa laysa 'indahu man yakhdumuhu, na hana wa kumtumikia. Thumma yati hadha alkhadim alladhi ikhtarahu lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha ajiliwa na huyu mfanyikazi na huyu mtumwa ambaye amechaguliwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Fa idha zawjatuhu salihatu an-nasihatu taqulu lahu dhalika, tizama mke wake mwema amuelekeza na kumwambia maneno gani. Hebu pima mke huyu na wake wengine, utajua maana yake. Mpe kula na kunywa, unajua maarufu maana yake, mpe kula na kunywa. Kimpa chakula ni tosha, angeambiwa hivyo na wanawake wa leo. Ha, hatuna mfanyikazi na atakayeka pazia, wasikie hivyo. Leo labda mwishiwe na mkeo tu, nyumba ndogo alhamdulillah, yuwaweza kufanya zile shughuli pale ndani, pia akwambia siwezi. Hawa tuwaambie nini hawa? Ha, fabadara duna tafakkurin au taraddudin au tawakufin, huyu sahaba hapo hapo akakimbilia katika khairi. وقال فهو عتيق وعطف بحرف الفاء التي تفيد الفورية بالي بالي مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا بالي بالي. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديد على الخير ومسارعتهم إليه. نهابكنا فائدة بوبا كوبا ليكونام صحابة كتك خيري نكو كمبلية كتك خيري pale pale akufikiria mara mbili, basi nishamwachilia huru huyo, akamwacha. Qawluhu faqala sallallahu alayhi wasallam inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan, Allah hajatumiliza mtume wala khalifa isipokuwa ana wasiri wawili, kuna watu wale wa karibu na yeye wale bitana wa aina mbili. بطانه تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانه لا تألوه خبالا ومن يوق بطانه السوء فقد وقيا. Na kuna wengine waovu ambao hawajali kumwelekeza katika maovu na uongo na kumwelekeza katika mambo ambayo si sawa, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza na hawa waovu, basi huyo ametoshelezwa كوني مبكى الله تكبك تشريزا. فإذا كان عند الإنسان بطانة خير فإنه بإذن الله يأمن جانبه في الدلالة. أسيما إكي وأمتو ولو سيرواك ولو توكريبواك نوى خيري بس هو بإذن الله تعالى وبندواك كنا أماني كتكي لم ينغوزو أنا ويباتا لأنه لا يدله إلا إلى خير. Sababu wale wa khairi hawatu muongoza sipokuwa katika khairi. Lakin idha kana indahu bitanatu sharri, lakini akiwa na wale wasiri wale wa karibu yake wakawa ni watu wa shari. La ta'luhu khabala ay la tubali an tuqi'ahu fi sharri wal fasad, hawajali kumwangusha katika shari na uovu na fasad. Qala dhalika sallam لأن أبا الهيثم رضي الله عنه قد وفق بهذه الزوجة الصالحة التي كانت بطانة خير له. نتوم سلام سماء منين وكسابو أبو الهيثم أم يعلي ونا الله مكمما أكاو أم ونغوزا نكم ولكيزا كتكنين كتك خيري نهيلي تككانا كجانا وكسلام أم ونبسانا الله سبحانه وتعالى أم بمك وخيري أم بيتم ولكيزا كتك خيري. Wako katika wale ambao walikuwa katika misimamo mizuri ya dini, kisha akioa tu ghafla wamkuta mtu amenyoa ndevu, kumbe kule nyumbani mbona nini uchafu watisha nini wewe maneno waregelewa waregelewa wewe mpaka waje kumuona ndugu yako ambaye ulikuwa naye alikuwa akitaazzaz na sunna ghafla mbadilika nini kumbe kule nyumbani. Wallahi alazim wako wanawake fanyivu, kila sunna anayofuata yule mume ajaribu vile atakavyoweza kumvunja nguvu. Do kipata mke kama ushakwenda mwacha, sibaki naye, utaishi na dhiki. Najua anakisema yule ambia watu si mwanamke anayekhalifu sunna, na ukifuata sunna yua kusimanga na kuizungumza vibaya, wewe si mwanamke wewe. Sasa ikiwa wewe ni hivyo, hao watoto utakuwaje? Yoyo mapema mapema mama, ikiwa wataka fuata hii hapa, ikiwa utaki mama pole pole mama. Wewe ndio utakana umtie nguvu mumeo katika nini, katika ile khairi anaoifanya, ama wewe kumvunja moyo makosa. Mume ameshika sunna hii waswali, wewe kuswali swali wewe ageuza msikiti basi ya nyumba akifunga unaua, maneno ya kejeli kejeli yale. Sumbua watu tuftari iftari kila Jumatatu na Alhamisi bwana. Unleta wageni tu inna lillahi. Umkuta jamaa tafuta hoteli mapema. Mtakwenda hoteli kuna nini? Kidogo hapa pazuri zaidi, si pazuri. Kuna watu wapendi wageni ndani nyumba zao. Hapendi akisikia mgeni utampikia wewe. Mpaka labda awe mgeni labda ankuja na kitu. Mgeni ankuja na zawadi na nini na vitu na senti. Basi huyo mgeni atapokelewa vizuri. Hizi tabia mbovu za baadhi ya kina mama, wacheni, si tabia nzuri hizi. Na wewe kijana wa sunna, chunga wakati wenda kuoa, na umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe mwanamke wa kheri anayependa dini. Si lazima awe msomi si lazima awe msomi ati ansoma mpaka siyo wapi, ansoma mpaka jamia, ansoma mpaka thanawi. Muhimu akubali dini ya Allah kuifuata. Bas aswali swala zake tano, ajibidisha katika mambo ya khairi, akusaidia katika khairi, huyo ni mke mzuri. Si lazima umsomi tosha hivyo. Wallahu almusta'an. Qawluhu wa man yuqa bitanata as-su'i faqad wuqiya, yani idha akrama Allah subhanahu wa ta'ala al-wali wal-amir wal-hakim wal-ra'is bi an waqahu bitanata as-su' faqad wuqiya ash-sharra wal-khabal wal-fasad. Allah akimkirimu kiongozi amir, rais, hakim, wote hao ni viongozi. Akampa, akamweka mbali na wasiri waovu. Wewe waweza kumwona kiongozi afanya mambo ukashika kichwa, subhanallah, ya nini ya yote hayo fanya hivi, kumbe kuna watu pale chini fanya hivi, fanya hivi. Wao ndo wampa nini, wampa fikra hizo, si yeye. Kuna watu pale chini wamwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Sasa huyu ambaye Allah atamweka mbali na watu kama hao wafisadi, basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemweka mbali na shari nyingi na ufisadi na uovu, kwa sababu wako katika watu kama hawa, bitana tsu, wanaoketi na viongozi wakiwa nasihi na saha mbovu. Ndio wewe waona ghafla tu kiongozi ametoka afanya jambo ambalo ni kinyume kabisa na vile ninavyotakana mtu afanye, kinyume, kumbe kuna watu pale chini wanaompa fikra kama hizi. Walihadha نجد أئمة المساجد من أهل الفضل يحرصون في خطبة الجمعة على الدعاء لولاة الأمر ببطانة الخير، يقولون وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. تونا ولي مخطيب ونوبند خيري وتونا ووامبيا فيونغوزي كو الله أوبي بطانة يا خيري، وهذا من خير الدعاء وأنفعه لولاة الأمر. Katika dua nzuri kuombea viongozi ni kama dua kama hii, lianna alwali idha kana khayran walbitanata fasida adarrat bihi, kwa sababu ile kiongozi akiwa ni mwema lakini wale anaokaa na wao wanaomshauri wale watu wa karibu yake ni waovu, basi watamdhuru, watamuelekeza katika uovu. Wa idha kana salihatan intafa bidhalika intifaan adhiman, na ikiwa ni wema wale bitana basi atanufaika pakubwa sana. Na ndio ukaona ukirudi nyuma wakati wa masahaba khilafa Abubakar Siddiq na Umar Khattab, Umar Khattab radhiallahu anhu alikuwa akiwakaribisha nani, ashiyakh as-sahaba min ahli Badrin, na wale qurra alikuwa akiwaweka karibu. Kwa nini? Kwa sababu hawa ndio watamuelekeza katika khairi, akikosea watamuelekeza vizuri. Lakini wewe weka karibu karibu na wewe waimbaji, sio karibu karibu na wewe watu waovu, mulhidin, watu ambao hawajali dini ya Allah, pale ndo waje kusikia. Sasa nchi waona kwaletwa hiki, mara kwaletwa kile, mara kwaletwa kile. Sasa jukumu lako nini? Kulani la muombe Allah subhanahu wa ta'ala yule kiongozi amuondolee watu wale wanaomuelekeza katika uovu, na biidhnillah Allah kitakabbal dua yako, itakuwa ni sababu ya kutengenea kwa mujtama, kinyume na walivyo ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah afanini watamlaani yule kiongozi, mwana kuletwa ile laanatullahi alayhi, ngoja basi yule kiongozi alaaniwe, utaona wewe ile balaa itakayowashukia watu. So kiongozi akiwa maluun, wale raia wataishi vipi? Dhiki, dhiki itazidi. Kwa hivyo wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, amwekee watu wa karibu yake wa kheri, ili umuelekeze katika kheri. Hii ndiyo suluhisho, si kumtukana na kumlani kiongozi. Aa, muombe, na ukimuombea Allah subhanahu wa ta'ala akimpa wale watu wa khairi, itakuwa ni sababu ya salahi ya mujtamaa wote. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.